zora, možda ćeš prepoznati korak moj od olova, još ti ne da zaspati. Duga zima najduža, gosti studen uvlači. Za koga bona ne bila, taj lijepi kaput oblačiš. Mnogo je vremena prošlo, skoro života pola. Bilo je žena i vina, ali ničeg kao bola. Bih te ponovo sreo, šta bih ti mogao reći? Riječ bi u grlu stala, a ti ne bi vjerovao. Ostala si sunčana strana moje ulice, ostala si velika, sve su drugo mrvice. Duga zima najduža, gosti studen uvlači. Za koga bona ne bila, najlijepi kapu oblačiš. Mnogo je vremena prošlo, skoro života pola. Bilo je žena i vina, al ničeg kao bola. Kad bih te ponovo sreo, šta bih ti mogao reći? Riječ bi u grlu stala, a ti ne bi vjerovala.